Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mümin psikolojisi dediğimizde, yani esasen psikoloji psikolojidir. Bunun mümini kafiri olmaz diye bir itiraz yapabiliriz buna, ama demek istiyoruz ki müminin La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen birisi olması, Kur'an-ı Kerim ve hadisi şerifleri kendisine esas alarak bir hayat yaşaması açısından bakıldığında müminin daha farklı bir psikolojisi olması lazım. Bu daha farklılık mümini olaylara karşı, sıkıntılara karşı, mutluluklar anında, huzursuzluklar anında, varlık anında, yokluk anındaki reflekslerinde ortaya çıkaracak şüphesiz. Yoksa yani müminin psikolojisi farklı ama sıkıntısı veyahut da refleksleri, tepkileri aynı olursa, yani namaz kılmayan bir müminin mesela namaz kılmayan bir kafirle namaz açısından farkını oluşturamayız. Yani ikisi de namaz kılmıyor, ikisi de sövüyor, ikisi de alkol kullanıyor, ikisi de zevkine göre yaşıyor. Müminin imanı nerede sorgulanır? Aynı şekilde müminin bir psikolojisi vardır. Bu psikoloji hayata bakışında ortaya çıkıyor. Bu mümin psikolojisini en bariz bir şekilde mümin olmayandan farklı görebileceğimiz en önemli başlık nimetler başlığıdır. Nimetler. Müminin bir nimet anlayışı vardır. Bu nimet anlayışı müminin psikolojisinde ciddi ve etkin bir unsurdur. Çünkü her şeyden evvel hayat, yani yaşamak, sağlık, müminin bir nimet algısıyla hissettiği ve yaşadığı değerdir. Yani biz yaşam hakkı, yaşam güvencesi diye bir kavramdan önce Allah'ın yaşama hakkı, sıhhat, afiyet vermesi diye bir şeye inanıyoruz. Bu sebeple biz mümin olarak nimetleri, ki biraz sonra nimet çeşitlerini sayacağım, sadece nimet deyince pirinç pilavı akla gelmiyor, ekmek akla gelmiyor. Onlar milyonda bir nimet sayılabilir. Böyle illa nimetleri bir bir sayacak olursak. Mümin nimetlere bakarken bir defa bize hiçbir borcu ve sorumluluğu olmadığı halde Allahu Teala'nın lütfedip verdiği şeyler olarak görüyoruz. Bunun için yasal bir engel olsa da olmasa da israf edemiyoruz. Allah'ın nimetidir bu diye. Ve en büyük nimet de bizim sağlığımızdır, sıhhatimizdir, afiyet içerisinde olmamızdır diye iman ediyoruz. Dolayısıyla kardeşlerim, mümin psikolojisinden söz edebilmek için hiç tartışmasız bir şekilde her şeyden önce bizim üzerimizde ve çevremizde ve dünyamızda ve bütün evrende Allahu Teala'nın asla sayılamayacak kadar çok olan, yani 100 milyon, milyar, 100 milyar gibi, trilyon gibi rakamlarla sayılamayacak kadar yoğun ve çeşitli olan nimetlerini Allah ile aramızdaki bağlantı noktası, iletişim noktası olarak görmek zorundayız. Çok önemli ve farklı bir şey söylüyorum kardeşlerim. Sağlık başta olmak üzere, ki sayacağız biraz sonra, Allah'tan gelen bütün nimetler, gözüm açınca gördüğüm güneşten, elimle tuttuğum, dilimle tattığım, boğazımdan aşağıya indirdiğim, kulağımdan duyup zevk aldığım her ne varsa, her ne varsa, Allah'ın nimetleri Allah ile aramızdaki iletişim kabloları gibidir. Yani bu nimetler Allah'tan bize geliyor. Bunun karşılığında da bizden nimet gönderen Allah'a bir vefa gitmesi gerekiyor. Yani iletişim bu şekilde kurulacak. Mümin Allah'ın nimetlerini rutinleştirip, yani günlük olağan tabii şeyler şeklinde görüp, tek taraflı nimet taşımaya başlayıp, o nimetlerin karşılığında da nimetin sahibi olan Allah'a karşı vefa, imandan, ibadetten, ahlaka kadar her alanda ortaya çıkması gereken vefayı göstermediği zaman mümin ortaya psikolojik bir arıza çıkmış demektir zaten. Yani böyle bir müminin nimetleri bünyesinde taşıyor, A nimetinde bir sorun oldu diye çıldırıyor. Halbuki A olmasa bile yüzlerce B'den C'den X'ten bilmem neye kadar nimet yine üzerinde var. Ama mesela işte tırnağı koptu diyelim, parmağı ezildi diyelim, hayat bitmiyor. Hiçbir nimet kökten kurumamış oluyor. Sıhhat, afiyet yine başta devam ediyor. Parmağında arıza olan birisi, bu Allah ile arasında hiçbir iletişim kalmamış gibi hissettiği zaman, buna biz çok basit bir halk diliyle nankörlük, nankörleşme diyebiliriz. Esasen bu nankörlük, nimetlere karşı nimetlerin rutinleştiğini zannederek, yani çıkıyorsun dışarı zaten hava alıyorsun, ama burnun tıkanınca, ciğerlerinde sorun olunca, o havanın yeryüzündeki en değerli nimet olduğunu hissettiğin zaman iş işten geçmiş oluyor. Bu nimetler yüzünden insanın karakterinin nankörlük tarafına kaymış olması, insanın nankörlüğü karakter haline getirmiş olması Allah'a karşı herkesten önce, ki Allah'a karşı nankör olanın diğer insanlara ve mahlukata karşı dupleks nankör olması bile beklenir. Niye? En büyük nimet ve asıl bütün nimetlerin sahibi olan Allah'a karşı nankörlük karaktere dönüşmemelidir. Evet, insan hata edebilir. Filan nimetin şükrünü yapmakta eksik kalabilir. Ama bunu vicdanında bir eziklik konusu olarak hep hisseder. Yani keşke ben Allah'ın bunca nimetine karşı bu vefasızlığı yapmayan biri olsam diye çırpınma olur içerisinde. Bu da bir neticede iyi bir mesafedir. Yani mesela 3 tane çocuğu olan birisinin çocuklarından biri ağır bir hastalık geçirirken, yani dünyayı yıkıldı gibi zanneden birisi var. Elhamdülillah diğer çocuklarım sağlıklı. Bu çocuğuma da doktorlar umutla bakıyorlar. Filancanın çocuğundan daha iyi bu hastalık gene gibi. Yani bir içinde şükür azalmayan ve değeri düşmeyen bir şükür olması gerekiyor. Bunu yapamıyorsa bari, yani nankörlük düzeyine, hiç nimet yokmuş gibi, hiç çocuğu olmamış gibi, hiç aile kurmamış gibi veya kendisi en azından yani her türlü nimeti yaşayan birisi değilmiş gibi bir nankörlüğün içerisine düşmemeli mümin. Evvela kardeşlerim, nimet konusu konuşulduğunda şunu bilmemiz gerekiyor. Nimetler hiçbir şekilde insanın çalışmasının, zekasının ve gücünün ürünü değildir. Nimetler Allah'ın lütfudur. Çünkü insan kendisinin ürünü değildir ki. Yani insan kendisini var etmemiştir ki. İnsan bir ev yapar gibi kendisini yapamamıştır ki. İnsanı Allah yaratmıştır. Ana babanın birleşmesiyle yaratıldı. Doğru da onları kim? Onların babasını, onların babası, nereye gideceksin gidebilsen? Hadi Müslüman Adem Aleyhisselam'a dayandı. Adem Aleyhisselam da belli oldu yaratan. Kafir, Yahudi Adem Aleyhisselam'a gidemedi. Maymuna dayandı. Maymunu çıkar bir yerden o zaman. Topraktan yaratıldı. Toprak kimin eliyle, kimin emriyle yaratıldı? Dolayısıyla insan kendisini var edememiştir ki nimetleri var etsin. Çalıştım, kazandım, zekam vesaire, bunlar hepsi aslı sende olmayan bir şey. Yani bir banknot matbaasını veriyorlar sana, kağıt da veriyorlar. Bas buradan para kendine diyorlar. Bunları ben yaptım diyorsun. Sen nasıl yaptın? Paraya değer veren sen değilsin. Matbaa senin değil. Rakamları sen belirlemedin. Sadece basıp cebine koyuyorsun. Senin nasıl oluyor ki bu? Tıpkı bunun gibi. Allah nimet vermeyi bu hayatın sürmesi için gerekli gördüğünden kullarına nimet veriyor. Bu nimetler Allah'ın lütfudur ve hayatın gereği imtihanın gereğidir. Allah cennet mi cehennem mi sorgulayacağı için nimet vermesi gerekiyordu. Yani bir tür yarış arabalarına yakıt koyuyorsun, ondan sonra da basın gaza gidin diyorsun. Yakıt koyduğun için de kim daha hızlı gidecek deme hakkın oluyor yarışı organize eden olarak. Allah-u Teala da لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا daha iyi işler kim yapacak, cennetlik kim olacak, cehennemlik kim olacak, bunu bilmek için, görmek için Allah-u Teala nimetini mümine de veriyor, kafire de veriyor. İyi işler yapana da veriyor, günah işler yapana da veriyor. Evliyaya da veriyor, eşkıyaya da veriyor. İnsana da veriyor, hayvana da veriyor. Yuvasındaki bir santimetre kare bile olmayan bir yuvadaki karıncaya da veriyor. Okyanusun dibinde 50 ton gelecek belki bir balığa da veriyor. Her mahlukun Allah rızkını ve nimetini adı neyse veriyor. Fatır suresinin 3. ayetinde bu hakikat hepimizin kulağına çalınıp durulur. Ya eyyühennâs uzkurû ni'metallâhi aleykum. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini bir hatırlayın bakalım. Hel min hâlikin gayrullâhi yarzukukum minessemâi vel ardı. Göklerde veya yerde Allah'tan başka size rızık verebilecek, nimet indirebilecek birisi mi var? La ilahe illâhu fe ennâ tu'fekûn. Allah'tan başka hiçbir ilah olamaz. Siz nereden yanlış düşünüyorsunuz böyle? Bir örnek üzerinden mütalaamızı sürdürelim kardeşlerim. Şimdi cep telefonu mesela büyük bir nimet elhamdülillah. Deniyor ki bunu filanca ülkedeki filan şirket yaptı, bak biz kullanıyoruz. O sana nimet göndermedi. Senin paranı kazandırmak, sonra da seni ömür boyu kendi şirketine mahkum etmek için ürettiği aleti sana ulaştırdı. Allah ise senden hiçbir karşılık beklemeden sana nimet gönderiyor. O telefonu kullanabileceğin gözü, tuşlara basacağın parmaklarını da Allah verdi sana. Aklı da Allah verdi sana zaten. Allah'ın verdiği nimetle ve Allah'ın verme tarzı ile hiçbir eşyayı, hiçbir kişiyi asla kıyas edemeyiz. Kardeşlerim, dedik ki mümin psikolojisi farklıdır. Bu psikolojiyi oluşturan, mümin psikolojisini oluşturan temel unsurlardan biri de müminin hayata dolayısıyla nimetlere bakış tarzıdır. Bu nimetler sayesinde Allah ile iletişimi olağanüstü aktif olunca mümin bir tokatla çöken birisi olmaz. Bir ay elektrik parası ödeyemedim diye camdan atlayıp intihar etmez. Müminin farkı var. Bu farkı oluşturan şeylerden biri nimetlere bakışıdır. Bu nimetleri saymaya kalksak delirmek gerekir. Neyi sayacaksın? Dünyadaki elma çeşitlerini mi sayarak başlayacaksın? Çiçek çeşitlerini mi sayarak başlayacaksın? İnsana faydalı olup olmadığı bile henüz anlaşılmamış, belki de insana şu kadar faydası olan mesela yılan çeşitlerini mi sayarak başlayacaksın? Ne sayabiliriz dünyada biz? Kuş çeşitleri sayılıp bitirilebildi mi? Böcek çeşitleri sayılıp bitirilebildi mi? Virüs ne kadar dünyada kaç çeşittir sayılabildi mi? Biri bitti virüsün deniyor, türevi geldi, yürevi geldi, devam ediyor. Allahu Teala'nın bir defa nimet midir değil midir henüz anlayamadığımız mahlukatı var. Kaldı ki nimet diye ayırdıklarımızı bile saymamız mümkün değil. Ama ana başlıklar halinde sayacak olursak kardeşlerim, her şeyden evvel en büyük nimeti Allahu Teala'nın bizi insan olarak yaratmasıdır. Bizi insan olarak yaratması kadar büyük bir nimeti yoktur. İnsan olarak yarattığı için de bize iman etmeyi nasip etmiştir. Elhamdülillah. İman, mümin olmak. Mümin insan deyince başka hiçbir nimet olmasa bunun için biz secdeye kapanıp 100 milyon sene Allah için secde etsek gene yetmez şükrüne. Mantık bu. Bu mantık. Peygamberler gönderiyor. Elhamdülillah. Peygamberler göndermeden bulacaksınız beni. Nasıl namaz kılınması gerektiğini de siz anlayacaksınız dese ne yapardık biz? İtiraz mı edebilirdik? Biz yasal hakkımızı kullanıyoruz, avukatımı istiyorum mı diyecektik cehenneme sevk edilirken? O zaman peygamberlerin gönderilmesine ve onların en büyüğü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmesine nimet gözüyle bakacağız biz. Minnettar olacağız Allah-u Teala'ya karşı. Sağlığımız nimet. Güvenli bir hayat yaşamamız nimet. Ne zaman anlıyoruz bunu? Bir yerde savaş mağduru olan insanları sağa sola kaçarken, çadırlarda yaşarken meğer ki evimize girip güvenli bir akşam geçirmek ne büyük bir nimetmiş, bunu anlıyoruz. Hastanedeki insanları görünce veya bize bir hastalık bulaşınca sağlık ne büyük bir nimetmiş, onu anlıyoruz. Evleniyorsun, ülfet oluyor, geçim oluyor. Çocuğunla geçim oluyor, komşunla geçim oluyor, akrabalarınla geçim oluyor, dostlarınla geçim oluyor. Üç kişiyle de geçim yapamıyorsun, kavga gürültü yapıyorsun. Geçinebildiklerinin kıymetini anlıyorsun bu sefer. Ülfet halinde yaşamak ne büyük nimetmiş. İnsanlarla konuşmayı bildiğimiz, mesela Türkçe, ben sizinle konuşuyorum şimdi. Beni siz anlıyorsunuz. Siz bana bir şey söyleyecek olsanız ben sizi anlıyorum. Dil bilmek ve bu dili bir lisanla konuşabilmek, ağzımızdaki bir organla konuşabilmek ne büyük bir nimettir. Hiç dilini bilmediğin bir yerde oturup o insanlarla böyle göz göze geldiğin halde bir şey konuşamadığın zaman anlıyorsun. Ya da bir dilsiz ya da kulağı olmayan birisi üzerinden dil nimetini anlayabiliyorsun. Hastalanıyorsun, iyileşmek büyük bir nimet. Fakirlikten korkuyorsun, geçimini sağlayacak kadar malın olması büyük bir nimet. Yani düşmana karşı bir galibiyet, sağlığa karşı hastalık olduğunda hastalığa bir galibiyet, fakirliğe karşı bir galibiyet, bunlar hep nimet. Mal sahibi olmak bir nimet. Kolumuzda, bedenimizde, ayağımızda güç olması, kaslarımızın güçlü olması bir nimet. Ne zaman bunu anlıyoruz? İhtiyarlar bastonu bile tutamayacak kadar naçar kalınca ne diyorlar? Şimdi baston tutamıyorum ama ağaçları koparırdım kökünden zamanında diyorlar. Demek ki kolunda, ayağında güç olması ne büyük bir nimetmiş. Görmek, duymak, koklanmak, akıl tefekkür etmek ne büyük nimet. Yemek yiyebilmek ne büyük nimet. Ve Müslümanların iyi çocukları olması, güzel çocuk sahibi olmak ne büyük nimet Allah'ım. İyi komşuların, istediğin zaman 5 dakika size çay içmeye gelmek istiyorum diyebileceğin arkadaşların, dostlarının olması ya Rab ne büyük nimetmiş insan için. Allah'tan korkarak yaşamak ne büyük nimet. Haramlardan korkuyorsun. Alkol sarhoş eder, aklımı yitirir. Onu düşünmeden önce Allah yasak ettiği için ben alkol kullanmıyorum diyorsun. Bu ne büyük bir nimet. Ana, baba kıymeti bilen birisisin. Ya Rab sen büyük, ne büyük nimet içerisindesin. Günahlardan korkuyorsun. Büyük bir nimet. Dua edebileceğim bir Rabbim var diyorsun. Dua ediyorsun. Kalbin huzur buluyor. Çocuğunun iyileştiğini, kendinin iyileştiğini, günahlarının affolduğunu düşünüyorsun. Bu ne büyük nimetmiş meğer ki. Dua diye bir kapımızın olması büyük bir nimet. Elimizde kullandığımız, evimizde kullandığımız, bindiğimiz vasıtalarımız teknolojinin ürettiği insan aklıyla, dolayısıyla Allah'ın yarattığı akla, Allah'ın ilham ettiği şeylerle üretilmiş bu büyük teknolojiler, benim sesimi ve görüntümü size ulaştıran bu teknoloji ne kadar büyük nimet. Evlilik, kadın, koca ne büyük nimet. Hayvanlar hayatımıza katkıları açısından sütünden, etinden, derisinden, tüyünden, dişinden, kasından, insana yedek parça olan organından ne büyük nimet meğer ki. Ya ne büyük nimetmiş meğer ki. Evlerimiz. İçine girip çocuklarımızla, anamız babamızla oturduğumuz evlerimiz ne büyük nimet. Yaz günü bir çınarın, bir kavağın altında oturup bir çay içmek, gölge ne büyük nimetmiş. Çocuklarımız Allah'ın en büyük nimetlerindenmiş meğer ki. Göğe baktığımız zaman gökte seyrettiğimiz yıldızlar, gecenin gündüzün oluşumu, yağmurun inmesi, meyveleri, soframızdaki meyveler, bir ağacından şu lezzeti hissetmeye çalışınız kardeşlerim. Bir Müslüman böyle yüksek olmayan dallarından bir kirazın devşirip de kiraz yediği zaman iyi düşününüz. Onu koparıp ağzına götürmek mi büyük lezzet, yenmesi ve mideye inmesi mi lezzet? Emin olun yenmesinden, içmesinden önce insanın yani bir şeftaliyi alıp soyması dalından, üstelik de sahibi diyor ki bunlar ilaçlı değil, rahat yiyebilirsin diyor. Ne kadar büyük nimet bunlar. Ve insanın nankör olmayan idrak sahibi olması. Elhamdülillah, Rabbim bana nimetler verdi, sana şükürler olsun. Ya Rabbi, ne büyük nimetmiş bu, cennet umudu taşıyor olmamız, ne büyük nimetmiş. Bütün bunlar kardeşlerim, ben şimdi hızlı bir şekilde saymaya kalktım. Herhalde akşam olur, sabah olur, ben bitiremem bu nimetleri. Yani sözlüğe, bir Türkçe sözlüğe, bir 5000 kelimelik bir sözlüğe A harfinden başlasam, karşıma nimet çıktıkça onu okuyacağım desem 3 gün 4 gün vakit lazım bana. Bütün bu nimetler benim üzerimde. Elhamdülillah. Bu nimetleri ne zaman ben gerçek bir idrakle yakalayabilirim? Biri kaybolduğu zaman. Göremeyen görme nimetini anlıyor. Kirazı hiçbir zaman tutamayan ne güzel bir şey bu diyor. Boncuk mu küpe mi bunlar diyor. Ama köylüler, üreticiler, yani köylü dediğim o kirazı üretenler kolay kolay kiraz nimeti diye görünce secdeye kapanmıyorlar. Hep görüyorlar çünkü. Demek ki nimet bolluğu bir nankörlük, bir vefasızlık getirebiliyor. Muhtemel bir sıkıntı bu. Onun için biz nimetleri elimizden gitmeden bu nimet olmasa ne yapardım diye düşünmek lazım. Eşini, çocuklarını, anneni, babanı, kirazı, şeftaliyi, neyse artık elbiseni, tırnak makasını, tırnak makası, insanın tırnağının kenarında böyle küçük bir kablocuk gibi bir şey çıkıyor bazen. Yani küçük kör tırnak gibi bir şey çıkıyor. Ya Rabbim, onu oradan koparsan yara oluyor. Koparmasan tıkanıyor, sanki yani böyle bir palete çarpıyor elin gibi oluyor. O anda tırnak makası ne kadar değerli bir şey. Nimet elimizde iken o nimetin kadri kıymetini bilirsek, en başta imanımız, sağlığımız, anamız, babamız, çocuklarımız, eşlerimiz, güzel kadınlarımız, yakışıklı kocalarımız, pırlanta gibi çocuklarımız, nimetini bilirsek bu bir vefa çeşididir. Göreceğiz şimdi, ayet okuyacağım. Bu vefanın karşılığı da Allah'tan nimeti sonuna kadar sana vermektir. Kim bilir şu anda kaybettiğimiz filan ve filan nimet, sağlığımız, psikiyatrik duruma düşmüş olmamız, şu hastalığımız, bulumuz, filan yaptığımız zamanında ve bizim çoktan unuttuğumuz nankörlüğümüzün, şükürsüzlüğümüzün, vefasızlığımızın karşılığı olarak gelmiştir Allah'tan. Muhtemel tabii. Bu nedenle kardeşlerim, Allah'tan nimet yağmasına karşı bizden ona yükselen şükrü, minnettarlığı ibadet olarak görüyoruz. Şükür bir ibadettir diyoruz. Biz bunu hep tabii yemekten sonra elhamdülillah diye dua etmek olarak anlarsak selamun aleyküm, iş bitti zaten. Yanlış anladık çünkü. Bu beden Allah'a isyan etmez. Çünkü Allah'tan emanet. Allah'ın nimeti bu. Şükür bu işte. Bu alın bu kadar güzel parlıyor, secdeye kapanır. Şükür bu. Bu baba, bu anne beni ayağının altında üzüm pekmezi yapar gibi esse bile ben ona evlatlık yapacağım. Çünkü Allah'ın bana saygı göster dediği nimet bu. Veli-i nimetim benim. Hah, şükür bu. Elhamdülillah, sana şükürler olsun ya Rabbi de şükür zaten. Müminin psikolojisinin elindeki nimetlerin gitmesi durumunda bozulması ihtimaline karşı altyapıyı doldurmaya çalışıyoruz kardeşler. Nimetler gittikten sonra zaten yapacak bir şey olmuyor. Peki gerçek bir şükür nasıl yapılacak? Onu şimdi yazalım. Gerçek bir şükür nasıl yapılır? Şimdi o zaman şu altı başlığı unutmuyoruz. Ben müminim. Dolayısıyla nimetlerini Allah'ın vefa ile karşılamak istiyorum. Ondan bana nimet yağdıkça ben ona şükür göndereceğim diyen bir mümin farzları koruyacak, Allah'a isyan olan işlerden kaçacak, faiz, zina, kumar başta olmak üzere. Bir, ama büyük bir bir. Öyle 5 santimlik falan değil. Ömür boyu uzayacak kadar büyük bir bir. Yine büyük bir bir, sabah akşam en azından zikir yapan, tesbih yapan mümin olacak insan. Nimetler 24 saat geliyor. Hiç olmasın 24 saatin, yani 12 saatte bir hap gibi bir şükür, tesbihle anıl. Mesela sabahleyin mümin Ayet-el Kürsi okumalı, Fatiha suresi okumalı. Elhamdülillah, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Subhanallah, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala el Muhammed demeli. Böyle güzel bir zikir, virt edinmeli mümin. 2-3 Bu büyük nimetlere karşı hiçbir ödeme yapmadığımız halde, hiçbir ödeme yapmadık. Çok değerli kardeşlerim, çok değerli kardeşlerim, çok ve çok değerli mümin kardeşlerim, çünkü müminsiniz, müminin değeri yüksektir. Allahu Teala, ben 60 küsür yaşındayım. 60 küsür senedir her gün güneş görüyorum. Güneş gördüğüm için de D vitaminim eksik olmuyor, sağlığım yerinde oluyor, yaşadığım yerde domates büyüyor, buğday büyüdü, ben ondan ekmek yedim. Bir kere Allah bizden güneşe ait bir fatura istedi mi? Devlet 3 litre, 5 litre doğalgaz gönderiyor da sonra istediği zaman istediği kadar zam yapıyor. Göndermem yoksa diyor, ben size gaz gönderiyorum diyor. Allahu Teala gönderdiği güneşin faturalarını istese doğalgaza mı benzerdi bu? Elektriğe mi benzer? Suya mı benzer? Hidrolik santral mi kurabilirsin sen? Bir kere Allah isteseydi, bir toplu ödeme yapın bakalım, şu kadar senedir güneş gönderiyorum dese ne diyeceğiz? Allah karşılıksız gönderiyor. Bizim vefa gereği bu nimetler arasında sadece güneş için karşılık verelim desek ne vereceksin? Ne verebilirsin? O güneşin ürünleriyle yetişen buğdaydan mı vereceksin? 24 saat güneşin dünyaya ışın göndermediği düşünülebilir mi hiç? Düşünebilir mi? Cep telefonlarımız çalışır mı o zaman? Onun için kardeşlerim, üçüncü nokta, mümin sürekli sadaka veren insan olacak. Şükür nankörü olmaması için. Nimetleri vefasızlıkla, karaktersizlikle karşılayan birisi olmaması için. Param yok. Sadaka para demek değildir. Para da sadakadır. Tatlı söz de sadakadır. Bir yetim çocuğa moral vermek de sadakadır. Hasta ziyaret etmek de sadakadır. Kur'an öğretmek de sadakadır. Elinle bir şeyi taşıyıp yardım etmek sadakadır. Sadakanın kaç çeşidi var? Bir sadakamız bulunsun bu dünyada. Öyle Ramazan'da fitre vererek değil. O baştan sağma gibi duruyor. Üçüncü nokta bu. Dördüncü noktamız, yani gerçek şükreden bir mümin olmak için dördüncü noktamız, elimize nimet temas edince dilimiz Allah'ı hatırlamalı. Mesela çok güzel, biraz önce örnek verdik, kiraz yedik. Harika bu kirazlar ya. Bu ne cins kiraz böyle? Bu tamam, doğal bir tepki ama hani dedik ya, nimetlere karşı mümin hazırlıklıdır. Mümin ne yapmalı? Elhamdülillah, sana hamdolsun ya Rabbi, ne güzel yarattın demeli. Bu ve beşinci olarak da mümin nafile ibadetleri artırmalı. Nafile ibadetler bir tür faturaları ödemeye yardım etmek gibidir, bir tür. Nedir nafile ibadet? Hangi ibadeti Allah farz olarak emrettiyse onun farz olmadan yapılanına nafile denir. Mesela Ramazan'da oruç farz bir ibadettir. Eğer Ramazan'dan sonra bir mümin üzerinde farz, kaza, bir borç olmadığı halde oruç tutarsa ona nafile oruç denir. Aynı şekilde zekat farzdır. Zekat borcum, sadaka-i fıtra borcum yok. 100 lira bir fakire verdim. Buna nafile diyoruz. Namaz farzdır, öğle namazı. Camiden herkes çıktı, şurada 2 rekat namaz kılayım. Bu nafiledir. Nafilelerimiz olmalı. Yani ben borcumu ödedim. Hangi borcunu ödedin? Öğle namazını kıldım. İyi de bir dilim ekmek yedim, karnıma girdi, ölmeyeceğim, gerisine gerek yok diyor musun? Yok. Zorunlu gıdadan sonra zorunlu olmayan depoların, ardiyelerin doluyor ama. İşte bu nankörlükten sıyrılmak için, karakter olarak vefasızlığı benimsememiş olmak için tavsiyelerden birisi. Ve altıncı nokta. Bir insanın bize iyiliğini teşekkürle karşılamalıyız. Bu bir vefa çeşididir. Ve Allah'a karşı şükrü karakter edinmiş olma seviyesidir. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünü unutmuyoruz. Ne buyuruyor? Aza şükretmeyen çoğa da yapmaz. İnsana şükretmeyi bilmeyen Allah'a da şükredemez. Bu kadar basit. Demek ki kardeşlerim, bizim insan olarak karakterimizi oluşturan, psikolojimizi yönlendiren temel prensiplerden biri şükür meselesidir. Şükür de nimetlerden kaynaklanıyor. Allah'ın nimetlerini algılama tarzımız, Allah'ın nimetlerini yönlendirme tarzımız, Allah'ın nimetlerine vefa tarzımız, hem o nimetlerin sürekliliğini gerektiriyor, Allah lütfediyor, sürekli gönderiyor, hem de biz nankör olmamış oluyor. Nankör olmamak sadece bir ahlak konusu değildir. İnsan psikolojisi açısından ve aynı zamanda bir toplum içerisinde yaşayan insan olmanın gerektirdiği ahlak açısından zorunluluktur. Bu sebeple diyoruz ki, evvela nimetler bize Allah'ın ikramıdır. Borcu değildir. Borcu değildir. Asla borcu değildir. Kimseye Allah'ın borcu yoktur. Ortağı mı var Allah'ın ki hissesine düşenini kadar isteyecek Allah'tan? Haşa. Allah'ın nimeti Allah'ın ihsanıdır. Bu nimetlerin, çok önemli bir nokta bu kardeşlerim, bu nimetlerin en güçlüsü de şu dünyada Allah'ın bizi insan olarak yaratmasıdır. İnsan olarak yarattığı için de dünyayı imar etmek vazifemizdir. Dünyayı harap etmek, bombayla, kullandığın zehirle, oluşturduğun beton mantığıyla ve harap ettiğin insani ilişkilerle dünyayı harap etmek, Allah'ın en büyük iki nimeti olan insan olmak, dünyanın insanı olmak kesişip Allah'ın mümin kulu olmayı gerektiriyordu. Bunlar birleşip, insan ve dünya birleşip mümin kimlik ortaya çıkmalıydı. İnsansın, dünyayı imar etmiyorsun. Tıbbından, matematiğinden, mimarına kadar, köprüsünden, uzay aracına kadar dünyada imar. Sen mümin olmanın ikinci gereğinde sorun yaşıyorsun. Bu bir karakter sorunudur. Dolayısıyla senin psikolojik sorunların hiç bitmez. Çünkü dünyayı yaşanılabilir, kavga olmaz, huzurlu bir mekan, kafirin küfrünü ve isyanını icra etmeye cesaret edemeyeceği güçlü mümin kadroların bulunduğu bir yer haline getirmediğin için senin psikolojin savaş mağlubu psikolojisidir. Evet, burada ben siyaset konuşmuyorum, coğrafyada konuşmuyorum, ekonomide konuşmuyorum. Allah beni insan yarattı, dünyada yarattı. وَاسْتَعْمَرَكُمْ ف۪يهَا Dünyayı imar edin diye görev verdi bize. Biz Müslüman olmayı, bu dünya görevini ihmal edebileceğimiz, hatta ne alakamız var bizim, gavur yapsın diyeceğimiz şey yapınca, psikolojik bozukluğumuzun, hatta psikiyatr seviyesinde bozukluğumuzun sebebi ortaya çıkmış oldu. Allah'ın yaratma maksadına ters düştük biz o zaman. Demek ki nimet ve şükür bir araya geldiğinde bunları hatırlıyoruz. Başka bir şeyi de hatırlayacağız. Nimet, bir müminin şükretmesini, nimetlere karşı yanlış yaptığında, sağlık başta olmak üzere, aile başta olmak üzere, para başta olmak üzere, dost, çevre başta olmak üzere, en önemliler olmak üzere manasında istiğfar etmesini bilmeli. Nimetlerin devamı için de dua etmelidir. Demek ki şükür, istiğfar ve dua bizden dil olarak, organ olarak görülecek ama aslında bu içimizi yansıtacak. Türkçesi bunun bu. Ayet-i Celili'yi hiç unutmayalım. İz te'ezzene rabbukum le'in şekertum le'ezidennekum ve le'in kefertum inne azabi leşedid. Allah kanununu koymuştur. Le'in şekertum le'ezidennekum. Şükrederseniz gerisini veririm. Ve le'in kefertum, hayır, nankörlük yaparsanız inne azabi leşedid. O zaman bilin ki azabım fenadır. Fena azabım olur. Bugün eğer biz Müslüman olarak kendi toprağımızda esasen hiçbir derdimiz olmadığı halde, hiçbir sıkıntımız olmaması gerektiği halde, 40 ülkeyi doyuracak güçlü toprağımız olduğu halde, aynı ırktan, aynı yöreden insanlar olduğumuz halde, birbirimizi boğacak kadar huzursuz isek, inne azabi leşedittir. Allah'ın nimetlerine, en başta da hilafet nimeti, Müslümanlık nimeti, Kabe'ye hizmet etme şerefinin verilmiş olma nimeti gibi, sonra da toprağımıza, ülkemize, ağacımıza, tabiatımıza vefasızlık yapmak şeklinde yansıyan nankörlüklerin sonucu olarak ulus halinde, toplum halinde yaşadığımız bu kaos inna azabi leşedid'den kaynaklanıyor. Yahudileri Allah bu nankörlükten dolayı cezalandırdığı için dünyada sürgün hayatı yaşadılar. Yaşıyorlardı hala. Böyle de devam edecekler. İlâ yevmil kıyâme böyle olacak. Aynı şeyi nankörlükten dolayı Allah-u Teala bize verdi. Akıbetimiz düzelinceye kadar böyle olacak. Tövbe istiğfar edeceğiz, düzeleceğiz, ayrı bir mesele. Ve bir önemli konu daha. Müslüman nimetlerin sahibi olarak Allah'ı görüyorsa, sağlık, peygamberin ümmetinden olmak, güvende olmak, iman sahibi olmak, çocuk sahibi olmak, eş sahibi olmak, maaşlı bir insan olmak, yani parası olmak, hangisi ise, nimet sahibi ise bir Müslüman, nimetlerinin bekçisi de kendisi olmak zorundadır. Bu yüzden sigara içen nankördür. Bütün dünya tıp, sigara insan öldürür, kanser yapar dedikten sonra ciğerinin kendisine ait olmadığını, Allah'tan bir nimet olarak nefes alacağı organ olduğunu bilen birisi sigaraya fetva veremez. Filan hoca dedi ki, Nurattin Hoca onu abartıyor, öyle değil. Ha, onu bilmem. Onu bilmem. Ben doktorlardan bu fetvayı aldım. Kitaplarda yazmıyor. Eski kitaplarımızda yazmıyor. Doğru. Peygamber zamanında sigara var mıydı? Ne müthiş soru be. Peygamber zamanında onkolojiden, kanserden her köyde 10 kişi ölüyor muydu? Bunu hiç kimse konuşmuyor. Bu bir nankörlüktür. Allah'ın nimetlerine karşı vefasızlıktır. Ekmek var ya, ekmek. Allah'ın en büyük nimeti. Babamız Adem Aleyhisselam'dan beri onu yiyoruz. Bugün tıp bilimsel olarak desin ki, ama öyle filan hastanede bir işte bölüm başkanı değil, öyle değil. Dünya tıp adamları toplansın desinler ki buğdaydan ekmek yapıldığı zaman bu filan oksitin filan tarlaya bulaşmasından dolayı ekmek insanın %30 ölüm nedenidir, %20 felç olma nedenidir gibi bir şey ortaya koysun tıp, o gün kalemimizi elimize alırız, ekmek sigara gibi, alkol gibi haramdır deriz. Hiç tereddüt etmeyiz bundan. Cesareti nereden bulduk? Doktor abilerden. Doktor abilerden. Tiner içebilir mi bir insan? Peygamber zamanında Aleyhisselam tiner mi vardı? Kitaplarda tiner içilmez mi yazıyor? Tinerle sigaranın ne farkı var? Aynı şey. Biri bardakla içiliyor, biri çakmakla yakılıp içiliyor. Gibi. Dolayısıyla mümin Allah'ın nimetlerine karşı asla nankörlük yapamaz. Nimete nankörlük vefasızlıktır. Bu vefasızlığın bedeli de Allahu Teala'nın o nimeti alması. O nimete nankörlük edildiği için inne azabi leşedide, benim azabım şiddetlidir, dikkat edin. Hem size bedavadan faturasız nimetler vereceğim ben. Ne güneşin faturasını ödüyorsunuz, ne havanın faturasını ödüyorsunuz, ne sağlığınızın faturasını ödüyorsunuz. Küçük bir iğne yapıyorlar sana, 20 tane imza atılıyor sağa sola ödenecek faturalar için. Allah-u Teala bu kadar sağlık veriyor, bir fatura istedi mi bir gün? Bunları hem vereceğim, hem nankörlük yapacaksınız. Alkolle çürüteceksiniz, sigarayla çürüteceksiniz, abartılı yiyerek çürüteceksiniz, soğuğa sıcağa dikkat etmeyerek çürütecek, elektrikte ceryanda kalmaya dikkat etmeyerek, bunun inna azabiyle şedid. Bu azap, Allah'ın şiddetli azabı hastanede ortaya çıkar, hapishanede ortaya çıkar, toplum olarak kaos içerisinde ortaya çıkmış hayatta görülür. Nerede çıktı? Ahirette zaten çıkar da çıkar. Ve kardeşlerim, şükür yaşamanın karşılığıdır. Nimet sahibi olmanın karşılığıdır. Dolayısıyla nefes aldığın her zaman şükür zamanıdır. Hep hastaları görünce şükretmenin bir manası yok. Bunu zaten dilin tekrar edecek o zaman. Sıhhatliyken hiç Allah'ı hatırlamana gerek yok zannedilecek bir zamanda sen ya Rabbi sana hamdolsun diyeceksin. Allah'ı hatırlayacaksın. Keyfin yerindeyken Allah diyeceksin ki darda olunca, bunalınca Allah dedin mi melekler ne istiyorsun diye sana gelsinler. Demek ki bu imtihanımız, yani Allah'ın nimetleriyle imtihanımız sürekli Allah'ı hatırlamamızı gerektiriyor. Şükrü gerektiriyor. Nankörlük bunu azaba dönüştürüyor. Ve kardeşlerim, Kur'an'ımızın, kitabımız diye iman ettiğimiz Kur'an'ımızın önümüze koyduğu kanun gibi bir cümle var. Nedir o? Hangi nimet olursa olsun onun üzerinden sizi deneyeceğiz Allah. Eğer becerip sabredebilirseniz size müjde. Varlık, yokluk, azlık, çokluk, sıkıntı hepsi imtihan. Tarlan vardı, her sene iyiydi, bu sene sele gidebilir. Çocukların iyiydi, biri hasta olabilir. Mutlu yuvan vardı, eşin kavga edebilir. Sen de ateşe benzinle mi gideceksin, yoksa söndürecek misin ateşi, görecek Allah-u Teala. İmtihanı ve testi yapılmayacak bir nimet yaratmamıştır Allah-u Teala. Şimdi dur. Dur kardeşim. Hatta not yazıyorsan o notu bile bırak, beni dinle. Buna iman da dahil. İman da dahil. İman bir nimettir dedik. Mümin olmak basit bir şey mi? Bu bile kıymetini biliyor musun, bilmiyor musun diye teste tabi tutulur. Nasıl? Hadi sağlığımız belli. Sağlık nasıl test ediliyor, imtihan ediliyor? Bak şöyle. Şeytan gelir, fiskos üretir. Niye Allah bu sakat çocukları yaratıyor madem merhametli? Bak test ediyor Allah. Çıkar hoca zannettiğin birisi, peygamberimizin filan sözü çok mantıklı değil der. Ulan bu adam iyi adamdı. Nasıl bu sözü söylüyor? Bir bildiği vardır der. Bak imtihan, iman imtihan ediliyor. Kur'an'da şu meseleyi yanlış buldum ben der adam. Bulduysan sen de melun oldun zaten, defol git diyecek yerde. Hatta cümlesini sonuna kadar bile dinlememen gerektiği halde sen Allah Allah nasıl keşfettin bunu dersin. Bak imtihan. En başta imanımız olmak üzere sağlığımız, dostluklarımız, ailemiz, çocuklarımız, paramız, kültürümüz, devletimiz, siyasetimiz, her şeyimiz imtihan konusudur. Azalabilir, yok olabilir. Filan ülkeyi, filan ülke batırıyor. Oradaki insanlar ülkelerinin güvenliklerinin, mallarının, sağlıklarının, canlarının yok olduğunu görüyorlar. Azalıyor, yok oluyor, sakat kalıyor. Nasıl diliyorsa Allah-u Teala yapıyor. Testi yapılmamış bir nimet vermiyor Allah. Sonuna kadar testi yapılmayacak bir nimet de yok. Nasıl ara sıra güneş tutulması oluyor? Tam karanlık olmuyor ama güneş tutulması oluyor. Nimetlerde de bazen böyle tutulmalar olur. Buna hazırsan bir mümin olarak psikolojini çökertmezsin sen. Yok, biz vergisini ödedik, gazımızı nasıl keserler der gibi. Güneş niye tutuldu dersen, bu çocuk niye hasta oldu dersen, bu ay niye işleri iyi gitmedi dersen, hazırlıksız yakalandığın için şeytan seni ilk tokatıyla yere serer. Allah muhafaza buyursun. Demek ki kardeşlerim, biz mümin olarak bu hayata baktığımız için Allah'ın nimetlerini de mümin perspektifinden görmeyi becerebildiğimiz için, ki becereceğiz inşallah Teala, onu yönlendirmeye çalışıyorum. Bizim psikolojimiz sıradan insan psikolojisi değildir. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müminin işi hep iyidir. İyi olur şükreder kazanır, kötü olur hata eder, istiğfar eder yine kazanır buyuruyor. Biz sabır, şükür ve tövbe. Sabır, şükür, tövbe. Bu üç şeyin etrafında döndüğümüz sürece iyiyiz Allah'ın izniyle. En iyisi cennette olacağız şüphesiz. Ama burada elimiz kanarken bile kendimizi iyi hissederiz. Neden? Çünkü ben Allah'tan bir nimeti hissediyorsam üzerimde, sana şükürler olsun ya Rabbi diye damarlarıma bile söylettiririm bunu. Gelmediyse nimet oturur, ben çalıştım gönderecek Allah deyip sabrederim. Hata ettiysem de istiğfar ederim. Selamun aleyküm. İşim bitti. Velhamdülillahi Rabbil alemin.